Loptom u mikrofon. Eto, prošla me lagano ponoć, obično znak za početak naše sportske emisije Loptom u mikrofon. Večeras kao i obično krećemo sa nogometom, ali ovoga puta ne onim klupskim, već reprezentativnim. Hrvatska nogometna reprezentacija nalazi se u SAD-u gdje odrađuje, možemo to tako reći, posljednje pripreme uoči svjetskog prvenstva koje igra se u lipnju. Hrvatska reprezentacija je u noći sa petka na subotu igrala u Majamiju protiv Perua, izgubila 2-0 u jednoj nedojmljivoj predstavi, loša igra, bezidejna, sa ne baš puno prilika, pa ćemo čuti što je nakon te utakmice kratko izjavio Zlatko Dalić. Teška utakmica koju smo očekivali, tako težak poraz 2-0, slabo smo ušli u utakmicu. Prvih 15 minuta su bili loši, nisu bili konstruirani. Napravili smo par grešaka, dali smo protivniku da napravi inicijativu, napravi pritisak, primili smo gol. Nakon toga smo uzeli kontrolu igre, ali teško smo se stvarali šanse i šut na gol, koje uopće nije bilo prvo probleme. Jer kad ti primiš gol rano, pred punim stadionom i dobra ekipa, teško se vrati. I ja sam to htio da igramo sa ovakvim utakmicama, ovakav protivnik, da vidimo kako ćemo reagirati. E pa ne znam baš koliko je Zlatko Dalić dobio odgovor kako ekipa reagira, jer nisu baš najbolje reagirali, pogotovo kod prvog gola Strinić i Ćorluka. A dogom cijele utakmice Hrvatska zapravo nije imala neku ozbiljnu priliku, čak i s igračem više Hrvatska nije mogla doći do pogotka. Pa ćemo čuti što su nakon utakmice rekli, ajmo reći, oni senatori u reprezentaciji Danil Subašić i Luka Modrić. Loše smo ušli u utakmicu i je li onda poslije toga se događaju takve neke sitne greškice, ali sve ovo je jedna dobra škola i ništa, idemo dalje. Da, Meksiko i poslije Meksika ima utakmica, treba se dobro pripremiti za ono što je najbitnije, a to je svjetsko. Ovo je sve dobro, sve je lijepo, krasno, prijateljske te utakmice, ali bit će kad najbitnije, onda ćemo i biti na našem nivou. Mislim da nismo bili na našem nivou, nismo odigrali dobru utakmicu i jednostavno zato smo izgubili. Mislim da smo jako loše ušli u utakmicu tih prvih 15 minuta gdje su oni iskoristili tu našu nesmotrenost u početku i zabili taj gol. I poslije smo pokušavali, malo smo imali neku inicijativu, ali je to dosta jalovo danas sve izgledalo. Eto, kaže Subašić da će oni biti pravi kada za to bude bilo potrebe, pa se nameće pitanje čemu se uopće služe ove prijateljske utakmice. Ali eto, odigrat će se još jedna sutorka na srijedu u Dallasu, igramo protiv Meksika, tu će biti u planu oni igrači koji nisu igrali u ovom prvom susretu, neki su dobili poštedu, vratili su se u Europu, pa ćemo vidjeti kako će izgledati ta Hrvatska. A u puno važnijoj utakmici nije bolje prošla ni mlada hrvatska nogometna reprezentacija koja je u kvalifikacijama za europsko prvenstvo poražena na gostovanju kod Češke. Bilo je 2-1 za Čehe i tako se eto komplicira se situacija u toj hrvatskoj skupini, jer sada Grčka ima 3 boda više na prvom mjestu, a samo prvi ide izravno na europsko prvenstvo. Pa da čujemo što je nakon tog poraza rekao izbornik Nenad Gračan. Igrali smo protiv reprezentacije koja je nositelj našoj grupi, znači reprezentacija koja je bila završnicima tih evropskih prvenstava. Mislim da smo zaslužili više od ovog poraza, pogotovo zato što smo zaista dominirali u tom drugom poluvremenu gdje u principu smo i napadali, htjeli postići taj drugi zgoditak u jednoj našoj kontri. Izgubili smo loptu, napravili par pogrešaka i taktički došli su na našu zadnju liniju i poentirali. A poentirali su i rukometaši Zameta koji su slavili u prvom kolu lige za ostanak protiv Metalca sa 34-29. Idući vikend donosi još jedan domaći ogled, ovoga puta sa Umagom. Mnoštvo odbojke igrao se ovoga vikenda na Trsatu. Odbojkašice Rijeke izborile su treću odlučujuću utakmicu polufinala do igravanja za prvaka Hrvatske. Slavile su Riječanke na Trsatu sa 3-1 u setovima protiv Marine, a odlučujuća utakmica igra se u srijedu u Kaštel Starom, dok su odbojkaši Rijeke izgubili u polufinalu 2 utakmice od Zagrebačke Mladosti. Poraz u Zagrebu doživjeli su i košarkaši Škrljeva koji su u 20. kolu Premier lige pomalo iznenađujuće poraženi od Zagreba sa 95-88. Najbolji kod gostiju bio je Davor Konjević sa 23 koša, a idući vikend na Veliku subotu na Mavrince stiže Zabok. Potest jedna. Potez tjedna pripada hrvatskom gimnastičaru Tinu Srbiću koji je osvojio prvo mjesto na preći na svjetskom kupu u Dohi. A za kraj možemo još dodati nekoliko teniskih vijesti. Igra se veliki teniski turnir u Majamiju. U muškoj konkurenciji Marin Čilić plasira se u četvrto kolo pobjediši Kanađanina Vašeka Pospišila, dok je su kod djevojaka u trećem kolu završili svoj nastup Petra Martić i Dona Vekić, a sutra upravo u trećem kolu nastupa i Borna Ćorić. Eto, toliko od nas večeras, sve kako to ide. Čujemo se naravno već za tjedan dana, do tada pozdrav.